Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehjihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bu hafta kaldığımız yerden baba devam edeceğiz. En sonki babın başlığını hatırlayacak olursak bab ma yef'alu men selleme min rak'ateyni sahiyen, unutarak 4 rekatlık bir namazda 2. rekattan sonra selam veren ne yapar? Ne yapması gerekir? Bununla alakalı baptı. Zülyedeyn diye meşhur olan hadis vardı. İmam Malik babın başında 1. hadis olarak onu getirmişti. Şimdi gene devam edecek. 1-2 tane daha hadis getirecek. Hadis aslında Zülyedeyn hadisiyle aynı. Yalnız arada lafız farklılıkları var. O farklı lafız farklılıklarından farklı fıkıh konular çıkacak. Yoksa geçen haftaki dersimizi tekrar etmeyeceğiz. Dediğim gibi o farklı lafızlarda farklı fıkıhlar var, farklı meseleler var. Onları Allah subhanahu teala nasip ederse bugün inşallah irdelemeye, incelemeye gayret edeceğiz. Şimdi babın kaldığımız hadisinden 204 nolu değil mi hadis? 204 nolu hadisten devam ediyoruz inşallah teala. İbni Ebu Ahmet radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Ebu Sufyan, Ebu Hureyre'yi şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırırken 2 rekatta selam verdi. Zülyedeyn kalkıp, ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunların hiçbiri de olmadı demesi üzerine, ey Allah'ın Resulü, mutlaka bir olmuştur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate dönerek, Zülyedeyn doğru mu söyledi buyurdu. Ashab evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp kalan 2 rekatı tamamladı. Sonra oturduğu yerde selam verdikten sonra 2 secde yaptı. Şimdi Zülyedeyn hadisi dediğim gibi az önceki hadiste Zülyedeyn. Yani yedeyn iki el demek. Yedeyn iki el demek. Zû da Arapça sahibi manasına gelir. Yani iki el sahibi, bu bir lakap. Mesela Cafer-i Tayyar, ona niye Tayyar denmiş? Tayyar bugün Araplar şeye söylüyorlar, uçağı kullanan pilota söylüyorlar. Tayyar aleyhisselam, yani Cafer aleyhisselamın iki kolu savaşta kesilince Allah azze ve celle onu cennette iki tane kanatla rızıklandırıyor. İki kolu dünyada Allah yolunda kesildiği için peygamber ona o lakabı takmış, Cafer-i Tayyar. Sahabede ona Cafer-i Tayyar demişler hepsi. Buna benzer sahabelerin lakapları var. Zülyedeyn de adam öyle tanınıyor. Yani iki el sahibi diye. Burada önceki hadisli lafız çok yakın. Bir yerde önemli bir ifade var. O da Zülyedeyn denen sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, sen diyor acaba yani namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu? Peygamber sasem diyor ki kullu zalike lem yakun. Bunların hiçbiri olmadı. Yani diyor ki ben namazı tam kıldırdım. Namazda kısaltılmadı. Şimdi sahabenin burada edebi var. Devamındaki ifadeye bakarsanız demiyor ya Allah'ın Resulü hata ediyorsun öyle falan değil. Sen kısalttın üslubuyla değil. O zaman bunda bir şey var diye ısrarcı oluyor. Tamam ya ey Allah'ın Resulü. Hani dediğin gibi tam da kıldırmış olabilirsin. Kısalmamış da olabilir ama bunda garip bir şey var. Bende bir gariplik var diyor. Öyle olunca Resulullah bu sefer başkalarının şahitliğine başvuruyor. Soruyor arkasındaki sahabeye dönüp, gerçekten doğru söyledi mi diyor. Diyorlar ki evet. Fekalu naam, evet. Yani burada sahabenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı edebi ortada. Bu bizim Müslümanların birbirleriyle olan edebinde de olması gerek. Yani bazen bizde hep uslup problemi vardır Müslümanlarda. Ya kardeş niye kısalttın? Yok kısaltmadım ya, niye yalan söylüyorsun ki ya? Adam yalan söylemek zorunda değil. Adam öyle zannetmiş de olabilir. Tamam kardeş, dediğin gibidir. Kısaltmamışımdır ama bir şey var bunda. Bir araştıralım. Hani bu bir edeptir yani. Yalan niye söylüyorsun? Bir usluptur. Bunda bir şey var, bir araştıralım demek bir usluptur. Bu maalesef insanların çoğunun birbiriyle muamele ederken, muamelata girerken dikkat etmediği hassas noktalardır. Bunlar sevgi ve kardeşliği bir arada tutan veya yok eden unsurlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesini böyle terbiye etmiş. Hiç unutmayın ki burada Zülyedeyn denen sahabe cahiliyeden çıktı. Sahabenin hepsi cahiliyedeydiler. İbn-i Teymiye'nin apaçık dediği gibi diyor, peygamberden önce hepsi kafirdiler diyor. Sofiler o dönemde hadis uydurmuşlar. Fetavada soruyorlar. İşte Allah Resulü'nün, ashabının ve sahabesinin peygamberden önce de hayır üzere olduğuna dair bir hadis uydurmuşlar. O hadisin sıhhatini soruyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki kim bu hadisi naklediyor ve itikat edip rıza gösteriyorsa o da kafirdir diyor. Çünkü biz yakinen biliyoruz ki sahabe peygamberden önce cahiliye üzeydiler ve hepsi kafirdiler. Kafir ve cahiliyeden çıkmış bir sahabe, yani peygamberin arkadaşı olan, ona iman eden insanlar ahlaklarını nasıl değiştirmişler? Bu Resulullah'ın onların güzel terbiyesinden kaynaklanıyor. Bu hadisle alakalı dikkat etmek istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz nokta. Hadisin senedinde tabi burada ilk defa karşılaştığımız bir isim var. O da Davud İbnül Hüseyin denen kişi. Kendisi Ebu Süleyman'dır künye olarak. Abdullah İbni Amr İbni Osman'ın kölesidir. İbni İshak Davud İbnül Hüseyin için diyor ki o Amr İbni Osman'ın kölesidir. Medinelidir. Hadisini nakletmek caizdir diyor. Bu tabi hadisini nakletmek caizdir. Hadisçilerin bir ıstılahıdır. Yani bu adamda bir beis yoktur demektir. Şimdi dereceleri var tezkiye etmenin. Ben diyorum ki bu adam sikadır, güvenilirdir. Siz ne anlıyorsunuz? Bu adam hadiste yalan konuşmaz. Bu adam hadis naklederken hadiste ne var olduğunu da bilir. Yani dininde güvenilir, Allah'tan korkan, takva ehli biri olarak telakki edersiniz. La be'se fi hadisi, hadisinde bir beis yoktur da bir usluptur. Yani ittiham gelene kadar, töhmet gelene kadar, yalan iddiası gelene kadar bunda bir beis yoktur demektir bu ikinci olarak. Hadisi caizdir de bir usluptur. Dediğim gibi bu da farklı bir ifadedir. Yani hadisinde bir beis yoktur, bir halal gelmediği müddetçe, bir töhmet gelmedi. Hakkında aslında bazı zanlar var ama o zanlar doğru değil. Şimdi o zanın ne olduğunu anlatacağım inşallah. Yahya bin Ma'in biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbel'in akranlarından ama Hanbeli değildir. Geçen hafta da söylediğim gibi kendisi Şafii fıkhını takip etmiştir. Muhaddistir. Yahya bin Ma'in Davud İbnül Hüseyin için diyor ki o sikadır, güvenilir bir ravidir diyor. Malik Rahimullah diyor ki Kâne li'an yakhurra minessemâi ahabbu ileyhi min an yakzıba fil hadis. O diyor kendisine hadiste yalan isnat edilmesindense, yani kendisinin hadis naklederken yalan söylemesindense gökten yere fırlatılıp paramparça olmayı, gökten yere kapaklanmayı, yere atılmayı kendisine daha sevimli görürdü. Yani Allah Resulüne yalan isnat etmek noktasında o kadar Allah'tan korkan biriydi diyor İmam Malik Rahimullah. Nitekim Abdullah İbni Mesud için söylerler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu hadis naklederken bir gün peygamber dedi ki dedikten sonra terlemeye başlamıştır. Ter dökmüştür. Ondan sonra şuna benzer söyledi. Yani şu manada bir şey söyledi diyerekten tekrar düzeltmiştir. Bu sahabenin, tabiinin, etbaat tabiinin Allah'ın Resulü adına konuşurken yalan isnat etmekten ne kadar korktuklarının açık bir göstergesidir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mütevatir olan bir hadis-i şerifte diyor ki men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Kim kasten bana yalan uydurursa şüphesiz o ateşini, cehennemdeki yerini, oturağını kendisine hazırlasın diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte bunun hükmünü anlatmıştır. Gene aynı şekilde İmam Malik'ten İbni Abdülber naklediyor kardeşler. Hem bu ravi için Davud İbni Hüseyin hem de Sevr İbni Zeyd hakkında diyor ki kâne cemî'en yensibâni ilel kadar. Bu iki ravi de, yani Sevr İbni Zeyd ve beraberinde ikinci ravi kim? Davud İbni Hüseyin kendisini kaderiye bidatına meylettiği nakledildi. Kaderiyle nispet ettikleri naklolundu. Ve ile mezhebil havariç, haricilerin bir dönemde mezhebine nispet edildikleri rivayet olundu diyor. وَلَنْ يَنْسُبْ اِلَى وَاحِدْ مِنْهُمَا كَذْبُونَ İmam Malik böyle söylüyor. Kaderilik onlara nispet edildi. Haricilik nispet edildi ama yalan onlara nispet edilmedi. Neden? Hariciler yalanı küfür saydıkları için yalan konuşamazlardı. Yani o yüzden haricilerin hadisi hadis ıstılahında en yukarıdaki hadistir. Yani bir adam haricilikle bilinip de peygamberden hadis naklettiyse hadisçiler onun hadisini en güçlü hadisler bölümüne yazmışlar. Niye? Adama göre zaten yalan söylemek küfür. Ve bunu destekleyecek başka bir rivayet de getiriyor. Diyor ki وَمَاتَ اِكْرِمَ اِكْرِمَ diyor tabinin büyüklerinden. Vefat ettiği zaman اِنْدَ دَوُدْ اِبْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ مُخْتَف۪يًا عِنْدَهُ Davud İbni Hüseyin kendi yanında gizlenirdi onun yanında. وَكَانَ اِكْرِمَ يَتَّهِمُ بِرَعِيِ الْخَوَارِجِ İkrime ise o bu şahsı, bu raviyi haricilik bidatına bulaşmakla ittihamda bulunmuş. Şimdi bu rivayet şu noktadan çok önemli. Bakın, harici o dönemde kendisini sünnet sahiplerinin yanında ne yapmış? İkrime gibi sünnet sahibi, selefin yolunda olan bir ravinin karşısında gizlemek zorunda kalmış. Bu bidat ehliyle sünnet sahiplerinin tarih boyunca aralarında geçen mücadelenin bir göstergesidir. Gün gelmiştir, sünnet sahipleri kendilerini gizlemiştir bidatçıların güçlendiği dönemlerde. Mesela İmam Ahmed'in döneminde. Yani Ahmed gibi işkenceye sabreden bir iki tane müstesna şahsın dışında geri kalan bütün sünnet sahipleri, az önce naklini yaptığım Yahya İbni Ma'in de dahil olmak üzere sünnet sahibi insanlar, bidat ehli mutezile devlet sahibi olduğu için bidat ehli olan bütün kadılar mutezile imamın yanında kadılık görevi yaptığı için, güç, silah, kuvveti onların yanında olduğu için ehli sünnet sahipleri, sünnet sahibi olan ehli sünnet kimseler kendilerini böyle ortamlarda ne yapmışlardır kardeşlerim? Gizlemişlerdir. Kendilerini böyle ortamlarda gizlemişlerdir. Gün gelmiştir, o peygamberin vefatından aleyhissalatü vesselam kısa bir dönem sonra, gün gelmiştir, sünnet sahiplerinin elinde güç olduğu için sünnet sahipleri özellikle bidatçılara karşı çok net keskin tavırlar takınmışlardır. Özellikle bidatçılara karşı. Çünkü o gün sünnet sahipleri güç sahibiydi. Devlet onların elindeydi. O zaman da bidatçılar gizleniyordular. Ve o dönem İkrime'nin dönemi, sünnet sahiplerinin güç olduğu dönem olduğu için bidatçılar bidatına inanıyordular ama gizliyordular. Sonra bidatçıların eline güç geçince sünnet sahipleri sünneti gizlemek zorunda kaldılar, nefsi için korkanlar. Onlar da sünnetin yayılmasını Allah'ın kaderiyle bekleyerekten ne yaptılar? Sabrettiler içerisinde oldukları belalara. Bu dönem dönem hasıl olabilir. Bidatçıların eline güç geçebilir. Kafirlerin eline güç geçebilir. Bazen Müslümanlar kendilerini gizleyebilir. Bazen bidatçılar, nifak sahipleri kendini gizleyebilir. Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediği zaman bunu ne yapar kardeşlerim? Değiştirir. Yani bu hadisle alakalı olarak, özet olarak söyleyeceklerimiz inşallah bunlardır. Diğer hadise geçiyoruz inşallah. Ebu Bekir İbn-i Süleyman bin Ebi Hasme radıyallahu anh bana şöyle ulaştı demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz namazlarında öğle veya ikindi namazında iki rekatta selam verince Züş Şimaleyn, ey Allah'ın Resulü, namaz mı kısaldı yoksa unuttum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne namaz kısaldı ne de unuttum dedi. Züş Şimaleyn, mutlaka bunun biri oldu ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaati dönerek Zülyedeyn doğru mu söyledi buyurdu. Ashab da evet ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan rekatları tamamlayıp selam verdi. Bu hadis de aynı şekilde benzer lafızlar taşıyor. Burada da Zülyedeyn lakabı yerine Zül Şimaleyn. Şimal ne demek? Sol. Yani iki sol sahibi demek. Ya ona da böyle bir lakap takılmış. Allahu alem sebebi nedir? Çünkü İbn Abdülber bununla alakalı buraya bir talik düşmemiş. Başka muhaddislerden de talik düşen görmedik. Yani biz şahit olmadık. Belki vardır ama biz bilgi sahibi değiliz. Burada da hadisin lafzında Zülyedeyn yerine Zülşimalen geçiyor. Ve aynı manada genel itibariyle bir hadis naklediyor. Burada daha önce zaten bu hadisin fıkhı çok uzun, önceki derste aldığımız için tekrar etmeyeceğiz. Burada irdeleyeceğimiz yer neresi olacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın selam vermesiyle alakalı olacak. Yani selamın hükmü nedir? Çünkü biz bunu açmadık geçen derste diğer hadisleri yorumlarken. Selam bir tane selam mı, iki selam mı, hangisi vacip, hangisi sünnet, hepsi yoksa vacip mi, hepsi sünnet mi? Bunu anlatacak. Bunu anlatmadan önce hadisin senedinde Ebu Bekir İbni Süleyman İbni Hesseme denen bir bir ravi var burada. İlk defa ismini duyduğumuz, senetlerde, isnatlarda ilk defa zikredilen. Kendisi Kureşli bir kimsedir. Tabiinin, Medine'de yaşayan tabiinin Sika Güvenilir isimlerinden bir tanesidir. Özellikle kendisi Arapların soy-sop ilmini, soy-sop, kim kimin torunu, kim kimin babası, dedesi, bu konuda bilgi sahibi, insanları en iyi tanıyan kimse olarak bilinmiş. Bu vasfıyla da öne çıkmış. Kendi hakkında talik düşen fakihler bu noktaları zikretmişler. Dediğimiz gibi biz bugün inşallah bu hadisin şerhinde selamın keyfiyetiyle alakalı bazı ihtilaflar nakledeceğiz alimlerden. Bu konuda alimlerin ihtilafı, önceki ve sonraki alimlerin ihtilafı fıkıh kitaplarında meşhurdur. Bu ihtilafa sebep olan ise bu konuda varid olan eserlerin çelişki içerisinde var olmasıdır. Her fakih kendi ilmi nispetince, kendi fıkıh nispetince bu konudaki hadisleri cem etmeye çalışmışlar. Diyor ki İbn Abdülber, selamın farz mı yoksa sünnet mi olduğu konusunda alimler ihtilaf ettiler. Yani bizim namazı bitirirken, teşehhüde oturduğumuz zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağımıza solumuza verdiğimiz selamın farz mı, farz olmadığı mı noktasında ihtilaf ettiler diyor. Malik, onun ashabı Leys İbni Sa'd, onlar namaz kılan bir kimsenin nafile de olsa, farz namazı da olsa tek bir selamı vermesiyle namazdan çıktığına hükmetmişler. Tek bir selamı vermekle, sola vermeden sadece sağ tarafa Esselamu Aleyküm diyerekten, Esselamu Aleyküm ifadeye dikkat edin, Esselamu Aleyküm diyerekten çıktığına hükmetmişler. Ve Rahmetullahi de söylememişler. Altını çiziyorum. Esselamu Aleyküm yeterli görmüşler. Başka ilim ehli olan kimselerse demişler ki iki selamı vermek, yani sağa ve sola selam vermek evladır demişler. Yani faziletli olandır. Tamam, bir tanesi geçerlidir ama iki tarafa vermek evla olandır. Sağına derken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah söyler demişler. Aynı şekilde soluna döndüğünde de aynı lafzı tekrar eder demişler. Bu Süfyan es-Sevri'nin, Ebu Hanife'nin ve onun ashabının, İmam Şafii ve arkadaşlarının, Hasan İbni Hay, Ahmet bin Hanbel, Ebu Sevra, Ebu Ubeyde, Davud İbni Ali ve Ebu Cafer et-Taberi gibi geçmiş fakihlerin mezhebidir. Aynı şekilde iki tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerekten selam vermektir. İbn-i Vahb Malik'ten gene başka bir görüş naklederek diyor ki tek bir şekilde Esselamu Aleyküm şeklinde selam verirken şöyle yüzümüzü o cihete döndürmek yeterlidir diyor. Başka bir fetva olarak da bunu nakletmiştir. İmam Malik mezhebi arasındaki ihtilaflardan bir tanesidir. Hatta fakihlerden bazıları demişlerdir ki teşehhütte yeteri kadar oturulduysa nedir o yeterlilik? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü diye bildiğimiz o duayı yapmak. Sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye bildiğimiz o iki duayı yapmak yeterlidir teşehhüdün gerçekleşmesi için. Demişler ki bazıları, eğer insan bu kıraatı yapacağı müddetçe teşehhütte oturduysa namazı bitmiş hükmündedir demişler. Şimdi bunun ne önemi var? Bunun çok önemi var. Mesela ben yaşadığım vakadan biliyorum. Bir kere başımıza gelmişti. Mısır'dayken namaz kılıyoruz. 4-5 tane genç arkadaş tabii. Tam namazı bitirdiğimiz teşehhüs sırasında gece vakti telefondan çok garip komik bir müzik çaldı. Birinin telefonundan. O zamanlar telefonlar yoktu yani. Bu işte akıllı telefonlar. Şarkı falan değil de işte bir melodi yapmışlar ama çok komik bir şey. Kardeşim biri kahkaha attı mesela. Bütün cemaat kahkaha attı ama tam selamdayız. Arkadaş Esselamu Aleyküm dedi, kahkaha basıldı. Orada tabii ihtilafımız çıkmıştı. O zaman bakmıştık. Hani hükmü nedir? İade gerekir mi, gerekmez mi? Böyle durumlar hasıl olabilir insanlık hali. Böyle bir durum hasıl olduğu zaman Allah en doğrusunu bilendir. Sağ tarafa selam vermek ki cumhurun üzerinde olduğu görüş budur. Tek bir selam vermek namazdan çıkmak için yeterlidir. Buna delil olarak da hadisi getiriyorlar, rivayeti getiriyorlar. Nedir o rivayet? Diyor ki selam verdiğinde namazdan çıkmış olursun. Diyorlar ki selam vermek birinci selam, bu zaten selamı verdiğin andan itibaren artık namaz bitmiştir. İkincisi müstahaptır demiş bir grup başka fakihler kardeşler. Bununla alakalı olarak bazı fakihler hani sağa ve sola selam vermenin az önce ismini zikrettiğimiz fakihler, müstahap olduğunu, yapılması gerektiğini söyleyen fakihler şu rivayetleri delil almışlar. Amr İbni Sa'd babasından naklediyor. O da diyor ki, اَنَّ رَسُولَّهَ سَلَّمْ كَانَ يُسَلِّمْ عَنْ يَم۪ينِ وَعَنْ يَسَارِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağına ve soluna selam verirdi. Hatta يَرَبَ يَذَ خَذَيْهِ مِنْ هُنَا وَهُنَا هَكَذَا رَوَاهُ İbni Mübarek ve غَيْرِهِ عَنْ مُسَبْ İbni ثَابِتْ بِاِسْنَادِهِ İbn Abdülber diyor ki bu hadiste, naklettiği hadiste, Peygamber sağa ve sola selam verdiğinde şu boynunun arka beyazlıklarını biz görürdük Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Boynunun arka beyazlık kısımlarını biz görürdük. O kadar kafasını çevirirdi selam verirken diye belirtmiş. Biliyorsunuz Allah Resulü böyle çok esmer, kara bir insan değildi. Buğday tenliydi. Yani beyazla siyahın ortasında. Burada sahabe beyazlığını gördük derken tabii bu bir tabirdir. Allah Resulü hani kafasını o kadar çevirmiş ki beyazlık görmüş. Biliyorsunuz özellikle esmer insanlarda güneşin cildin mesela çok fazla güneşe maruz kalan kısmında siyahlıklar daha yoğun olur. Bazı işte güneş görmeyen bölgelerde beyazlık olur. Allah Resulü'nün bunu kastediyor. Boynunu çevirdiğinde biz beyazlığını gördük. Bu da gösteriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verirken kafasını omuzuna kadar çevirmiştir. Yani tam bir şekilde sadece cihet olarak değil tam bir şekilde omzuna kadar çevirmiştir. Selam vermiştir diye anlamış alimler. Gene iki selamın verilmesi gerektiğine dair rivayet, sahih bir rivayet var. Sabit olan Abdullah İbni Mesud'dan. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir yusallimûne an eymânihim ve an şemâilihim fissalâ. Ebu Bekir de peygamber de aleyhissalâtu vesselam namaz kılarken sağına ve soluna selam verirlerdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi diyerek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi diyerek. Ravaha İbni Ömer ve Ebu Hümeyd es-Saidi anin nebi. Aynı şekilde İbni Ömer'den ve Saidi'den de Hümeydi'den de bu hadis nakledilmiş. İbni Abdülber diyor ki iki selamın verilmesinin vacip olduğunu söyleyen fakihler gene ihtilafa düştüler. Bir taife onlardan dediler ki iki selam da yani bir önce dediler ki iki tarafa selam vermek de farzdır. Bir grup fakih de dediler ki iki tarafa selam vermek de sünnettir, müstehaptır. Kim o selamla gelmese dahi az önce söylediğimiz gibi teşehhüd miktarı kadar oturduysa teşehhütte namazdan çıkmıştır dediler. Allah en doğrusunu bilendir. Özellikle Kufu ehli Ebu Hanife, İmam Evzai yani Kufu ehlinden olan meşhur Hasan İbni Hayy'in dışında bütün Kufu ehli ittifakla demişler ki İki tarafa selam vermek de vaciptir. İki tarafa da selam vermek vaciptir. O zaman ne olur? Yani sağa selam verdikten sonra sola selam vermeyen adam namazdan çıkmış sayılmaz. Eğer bu süre vakti içerisinde namazını bozacak bir unsur hasıl olursa ne gerekecek o zaman? Namazı iade etmesi gerekecek kardeşler. Ve İmam Şafii'den nakledilen bir görüş de aynı şekilde bu noktada bu böyle. Bu konuda açık rivayetler yok. Rivayetler iki tarafın da görüşlerini destekleyecek rivayetler olduğu için alimler bu konuda ciddi bir manada ihtilaf etmişler ve bu ihtilaf da fıkıh kitaplarında meşhur olarak nakledilmektedir. Allah en doğrusunu bilendir. Hadiste diyor ki selam verdiğinde namazdan çıkmışsındır. Bu ifadeden kim birinci selam anlıyorsa, kim iki selam anlıyorsa ona göre ne yapması gerekmektedir? Amel etmesi gerekmektedir kardeşler. Evet bu babı diğer hadiste tamamlayacağız. Said İbn-i Müseyyep'ten getirdi. Çünkü o da benzer bir şey nakletmiş. Diğer babın şerhine geçeceğiz inşallah. Evet. Said İbn-i Müseyyep ve Ebu Seleme İbn-i Abdurrahman radıyallahu anhuma'dan da yukarıdaki hadisin bir benzeri rivayet edilmiştir. Malik der ki, namazda unutmak suretiyle bir şeyin eksik yapılması durumunda sehif secdesi selamdan önce yapılır. Namazda bir fazlalık olduğu durumlarda da sehif secdesi selamdan sonra yapılır. Evet, diğer babı hadisi alalım. Bununla bitireceğiz zaten inşallah. Ata İbni Yesar radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namazında 3 mü 4 mü kaç rekat kıldığı konusunda şüpheye düşerse bir rekat daha kılsın. Oturduğu halde selam vermeden önce 2 secde daha yapsın. Eğer son kıldığı rekat 5. rekat olursa yaptığı o 2 sehiv secdesi onun namazını çift yani 6 rekat yapar. Eğer kıldığı 4 rekat olmuş ise bu yapılan 2 secde şeytana rağmen yapılmış olur. Şimdi burada yeni bir bab var. Özellikle çoğumuzun yani hayatında sürekli karşılaştığı, özellikle şehirde yaşayan, bizim gibi işleri yoğun olan Müslümanların özellikle karşılaştığı durumlar olabilir. Sıkıntılar olduğu zaman ne yapabiliriz? Kaç rekat kıldığımız noktasında bir şüpheye düşebiliriz. Özellikle bir zaten bununla görevli bir şeytan var. İnsana gelir, ızkır keza ve keza ve keza der. Bunu hatırla, şunu hatırla, şunu hatırla. Ta ki insan kaçıncı rekatta olduğunu ne yapana kadar? Unutana kadar kardeşler. Burada şimdi hadiste bütün fıkıh meselelerinde kullanılan genel bir kaidenin istidlalini getiriyor. İbni Abdülber Rahimullah. Diyor ki bu hadiste fıkhın en büyük asıl kaidesi olarak kabul edilen ennel yakine la yeziluha şek, yakini şek def etmez. Özellikle tekfir meselesinde tartıştığınız birçok fırka size bu kaideyi önünüze koyarlar. Derler ki yakin şeyle, şekle beraber izale olmaz. Kendileri tekfir gibi bir meselede mesela bir fıkıhta kullanılan kaideyi kullanırlar ama siz el-hukmu li-aghlab kaidesini kullandığınız zaman onun adı haricilik olabilir. Öyle bir çelişkileri de asrımızın bidatçı sapıklarında mevcuttur. Ama Allah'ın kendisini fıkıhla ve anlayışla rızıklandırdığı insanlar bilirler bu kaideler nereden çıkmaz? Akıllardan, işkembelerden, hevalardan çıkmaz. Bu kaidelerin aslı ve masları şeriattır, Kur'an'dır, sünnettir. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu, nas'ın ortaya koyduğu ki birçok nas bunu desteklemektedir. Yakin şekle izale olmaz. Yani bir kardeşimizin adaleti bizim yanımızda sabitse, bir kardeşimizin sıdkı bizim yanımızda sabitse, bir şüpheyle, bir dedikoduyla, bir ithamla onun o temizliği, onun o sadakati, onun o sadıklığı veya onun o adaleti yok olmaz. Birçok konu örnek getirilebilir. Şimdi özellikle buna baktığımız zaman burada açıkça görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şekki atsın, şekki atsın, yakin üzerine bina etsin. Yani şüpheyi atsın, yakın üzerine bina etsin. Siz şüphe ettiniz. Ben acaba abdest aldım mı almadım mı? Eğer böyle bir şüpheniz varsa asıl abdestsizliğinizdir. Siz abdestsizsinizdir. Yakın olan budur. Abdest almanız şüphedir. Yakın olan şüpheyle yok olmaz. Siz abdest aldığınızı hatırlıyorsunuz. Ama şüpheniz abdesti bozdun mu bozmadın mı? O zaman şüpheyi atacaksınız, asla bina edip abdestlisinizdir. Özellikle şeytanın vesveseyle yani kendilerine köle yapmaya çalıştığı ki o bir Allah'ın cezasıdır. Seleften naklettiğimiz bazı sözler var. İnsanın bazı günahlarının karşılığında Allah'ın onu cezalandırdığı şeydir. Bazen imtihandır Allah subhanahu wa ta'ala'dan. Bazen vesveselerle şeytan Müslümanlarla oynayabilir. Onu yok edecek şey bu kaideyi bilmektir. Yani bu kaideyi, bu kuralı insan bilirse, bu kural üzerine fıkhını bina ederse birçok şüphe de, şek de ondan ne yapacaktır kardeşleri? Uzaklaşacaktır. Diyor ki, kendini ilme ve fıkha nispet eden birçok avam kardeşimiz, birçok avam Müslüman diyor, bu konuda diyor hata ettiler. Bu hadisi yorumlarken İbn Abdülber. فَظَنُّوا اَنَّ الشَّكَّ اَوْجَبَ عَلَى الْمُسَلِّ اِتْمَامِ صَلَاتِهِ Zannettiler ki diyor, şüphe etmek namazda acaba 3 mü kıldım 4 mü kıldım acaba 2 mi kıldım 3 mü kıldım diye şüphe etmek namazı tamamlamayı gerektirir zannettiler. Yani bir ziyade şüphe ettin o zaman bir rekat kılacaksın. Ve ityani bir rak'a bir rekatla beraber bunu tamamlamaktır ortaya koymaktır zannettiler. Vahdetu lizalike bi amali şekki fi ba'd nawazilihim ve hada cehlun beyinun ve leysa kema zann. Bu diyor apaçık bir cehalettir. Onların zannettiği gibi değildir mesela. Belil yakin, bilakis aksi şudur ki, yakin olan şey bi enneha arba'a fardun aleyhi ikametiha. İnsanın namaza durarken 4 rekat farz kılınan namazı kılma niyetidir diyor. Evcebe aleyhi itmamiha, ona vacip olan onu tamamlamaktır. Ve hâza vâduhum vel kelâmü li vuduhuhi yekâdü yestâgni anhu. Burada diyor bu ifade açıktır akıl sahipleri için. Ne o ifade? Kardeşim ben 4 rekat kılacağım. Bana şüphe gelmiş. Ben 3'te miyim? 4'te miyim? Şüphe geldiyse esas olan yakinin üzerine bina etmektir. Şüpheyi o zaman atacaksın. Yakine bina ya ben 4'teyim kardeşim. Kim dedi 3'teyim? Şeytan diyor fısıldıyor sana. Çok zaman başımıza gelir. Yani burada şüpheyi at yakine bina et derken bir ziyade yap demiyor sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani şüphe geldi o zaman namazı bir ziyadeyle tamamlaman gerektirdi demiyor. Şüphe geldiği anda şüpheyi at, yakın olan neysen de ben 4 rekat kılıyorum. Asıl bu. Ona niyet etmişim durmuşum. Doğru mu? Üçü destekleyecek, kuvvetleyecek bir şey gelmedikçe biz ne yapamayız? Şek ve şüphe üzerine amel ne yapamayız kardeşler? Bina edemeyiz. Nitekim başka bir rivayet getiriyor bu kavlini desteklemek için İbn-i Abdülber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor Ebu Said el-Hudri'den geliyor. قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلَّا حَدُكُمْ فَلَا يَدْرِ اَثَلَاثًا صَلَّا اَمْ اَرْبَعًا Sizden biri namaz kıldığı zaman 3 mü kıldı 4 mü kıldı mı diye bilmediği zaman فَلْيَتَحَرَّ Ne yapsın? Peşine koşsun, araştırsın, baksın. فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابُ doğru olanı araştırsın. Bak demiyor sen şüphe ettin, 3 mü kıldın, 4 mü, o zaman bir tane tamamla, bir tane ziyade et, fazla olursa bir şey olmaz da eksik olmasın, yok. فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابِ Doğruyu araştırsın. ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَةَ اِسَّهِفْ Sonra namazı bittikten sonra şüphe ettiği için ne yapsın? 2 rekat seyf secdesi yap. 2 tane seyf secdesi yapsın. وَاِذَا اَتَا اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانَ فِي صَلَاتِ Eğer size diyor şeytan birinize namazda gelirse فَقَالَ لَهُ Ona der ki اِنَّكَ اَحْدَثْتَ Abdestin bozuldu derse diyor فَلَا يَنْصَرِفْ O diyor namazdan çıkmasın hatta yesma bi udunayhi savtahu ta ki ses duyana kadar ev yecde riha bi enfihi ya da burnuyla kokuyu hissedene kadar, yani şüpheyi destekleyecek karine gelene kadar yakın üzerine bina edeceksin. Abdeste böyle, namazda böyle, dinin bütün işlerinde böyle. Dinin bütün işlerinde, dinin bütün içtihatlarında şek yakini karinesiz bozmaz. Şimdi yani konumuzla alakası yok. Konu fıkıh dersi de hep güncel mevzular tartışıldığı için. Mesela adam diyor ki ya kardeşim ne biliyorsun? Tamam adam diyor sokakta geziyor da sen nereden biliyorsun diyor onun küfürü ehli olduğunu diyor. Adam diyor Müslümandır. Bak la ilahe illallah diyorlar, namaz kılıyorlar. Namaz İslam alametidir. Ta karine görene kadar sen diyor zanla adam tekfir ediyorsun. Şüpheyle adam tekfir ediyorsun. Güzel kardeşim 50 milyon adam oy kullanmış. Ülkenin nüfusu 75 milyon, geri kalan 15 milyon da çocuk, geriye kaldı 500 bin. Onların yarısından çoğu da zaten komünist, sistemi reddettiği için oy kullanmıyor. Gerçi onlar da değiştiler, şimdi oy kullanıyorlar. Önceden kullanmıyordular. Geriye kimse kalmadı. Yani burada yakin hangisi, şek hangisi onu ayırt etmek lazım birbirinden. Yakin hangisi, şek hangisi onu birbirinden ayırt etmek lazım. Özellikle bu kaide iman küfür meselelerinde çok kullanıldığı için biraz böyle dikkat ediyorsanız üzerine dura dura açıyorum. Fıkhını fehmedesiniz, anlayasınız diye vurgular yapıyorum. Bu kaide iman küfür meselelerinde çok kullanılmaktadır. Esas olan nedir kardeşler? Yakini şek ile bozmamaktır. Şek, şüphe her zaman şeytandan insanoğluna hasıl olacak, insandan Ademoğluna gelecek şeylerden bir tanesidir. Ve ecmal ulema'u diyor. Alimler icma ettiler ki İbn Abdülber enne men ayqana bil hadesi ve şekke fil vudu. Kim diyor abdestinde şüphe ederse, kim abdestinin bozulduğundan yakin üzere olmazsa bu noktada enne şekkehu la yufidu faide, şekki şüphesi ona bir faide sağlamaz ve enne aleyhil vudu farzan. Eğer diyor adam abdestsizliğini yakinen biliyor, abdestinde şek üzereyse bu adamın üzerine ne vaciptir ne farzdır? Abdest almak farzdır diyor. وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى اَنَّ الشَّكْ عِنْدَهُمْ مُلْغِي Bu da diyor sana delalet eder ki bütün alimlerin yanında şek ilga edilmiştir, kaldırılmıştır. وَاَنَّ الْعَمَلْ عَلَى الْيَقِينِ عِنْدَهُمْ Amel neyin üzerine bina edilir fakihlerin yanında? Yakinin üzerine bina edilir. وَهَذَا أَصْلٌ كَبِرْ فِي الْفِقْهِ Bu diyor fıkıhta büyük bir asıldır, esastır diyor. فَتَدَبَّرْهُ وَقِفْ عَلَيْهِ Bunu iyi düşün ve bunun üzerinde dur diyor. İbn Abdülber'in nasihati burada dur, bunun üzerinde iyice düşün, fıkh etmeye çalış diye. Fıkıh biraz böyle beyin jimnastiğidir. Tıpkı insanın mesela vücut geliştirmede çalışan, işte spor salonlarına giden insanlar bilirler. Mesela adam ağırlık çalışıyorsa bir anda kaldıramaz 50 kiloyu. 5 kilo ile başlar, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 30 bu şekilde çıkar. Adam koşuyorsa bir anda 10 kilometre koşamaz koşu bandında. 3 kilometre koşar, 5'e çıkartır, 10'a çıkartır. Bu şekilde ne yapar? Arttırır. Yani bu jimnastikler, fiziksel jimnastikler gibidir fıkıhta. Beyin jimnastiğidir. İnsan üzerinde tedebbür ettikçe, bunun üzerinde tefekkürünü arttırdıkça Allah Azze ve Celle'nin tabii dilemesiyle de birleşince ne yapacaktır kardeşler? Fıkıh bu konuda genişleyecektir. Burada kalalım. Ders uzayacak çünkü. Bu bapta gene haftaya biraz bazı talikler yapacağım. Çünkü konu uzun. Ders de çok uzamasın. Önümüzdeki bapla birlikte birleştirerek inşallah şerhine devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.